أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيونغي عندك ينتي حمسات للسباب في رمضان tay ndenkaane gi ñuy joxe moy yow sama mbokum julit ahris ala muhafaza ala al muhafazati ala salati at tarawih jamaa ñogi denk suñu bop di la denk yow mbokum julit bi goor ak jigen ñu xër wattu lol suñuy nafila ca mboloma ab julit day xeur jami yalla mi mu koy defando ak mbolo mi ak julit yi motax gis nga sunu borom subhanahu wa ta'ala daf ñu ne wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid seeni xar kanam yi ne ngeen ko jubal ci jakka yi yalla sax ne khuzu zinatakum inda kulli masjid meme bu ngeen di dem sax solo gi ngeen wara solo yalla ne na ngeen tar waye alquran ne ñu war ka umar rak'in na ngeen dem ruko je ca ñey ruko lepp lu yalla di santane ci walu jaamu yalla da ngay deg bu koy santane mbolo la koy santane mbolo mi pour ñu def ko kon yow julit bi fexel sa jaamu yalla yi ci koor gi rawati na nafile bi nga dem defé ko and ak mbolo nga yek ne yonnati bi alayhi salatu wassalam neena man sallama al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layl kep ko xamne da nga jullindo ak imam nga fekke julli je and ak imam bi ba mu nafila ba pare ba ni assalamu alaykum yonenti bi moy wax neena yow mi def lolou yalla bindal na lay tiyaba ku taxaw guddi gi yeb nafilako kon gor gorul tiyaba bi la yalla de bindal di tiyaba yi waju taxaw fanane nafil qiyam al-layl guddi gi lolou ken xamul tiyaba ak yiw yi nga ci am yi nga ci mang kon gor gorul bu bax yow sama mbok julit man ak yow nanu gor gorlu ci koor gi nu fexé bok ci ñooñu nga xamné seen jaami yalla yi ñi def ci wër wi dañ koy defandoo julit yi seen nafila dañuy dem nafila andandok julit yi nafila ndok ñoom ba nafila bi jeex waye bok na ci ndenkaane buñ lay denk batay ginaaw nafila bobu watandikul ihdar min al israf fi al mal wa ghayrihi fal israf muharram ma ngi lay moytandikulo nga baña nek ko xamne da ngay yaq sa alal ci wer wi wer wi du weru yaq waye weru organiser ak weru dimbalante ak weru jeriñente waye du weru yaq di nga gis mbokk yi su koor joté lenn ci ay julit danaka lañuy jënd ci lek lañuy dépasser ci lek sol seeni magasin ba mu fess del ci jamono yoy ñu ngi ak ay dekkendo ñu ngi ak ay mbokk yo xamne dañuy ndogu waye duñu xëdd wala ñuy xëdd waye ñu duñu ndogu ben borom xam xam ndaysan don na def émission ci ben télé ben way dal di koy wo téléphone ci Soudan ne ko serigne bi mu ne ko ah mu ne ko ndax ab julit man na wor ba ngon te du ndogu mu ne ko ah lu ko waral mu ne ko ñak am la mu ndogo kérok émission bobu yegul borom xam xam bi don def émission bi dafa tok di joy ba wa télévision ba couper image bi émission bi mujul am ndax lolou dafa reuy ci kiñ don laaj naka la julit di nekké ci gox ci dëkk ci koñ ci quartier wor ba ngon amolo ndogo te nga dëkk ak ay julit yonentibi sallallahu alayhi wa sallam neena man bata shab'an wa jaruhu ja'ya laysa minna man bata shab'an wa jaruhu ja'ya bokul ci ñun laysa minna bokul ci ñun julidi ku fanano sa dépasse suba sa mbok julit nek sa wet xif bokul ci ñun ku fanano xeddem mbokum julitam nek ci wetam te dogowul bokul ci ñun ku préparer ndogom mbokum julitam nek ci wetam xeddut antum neena sallallahu alaihi wasallam ku def lolu bokko ci ñun kon mbok yi wer wi du weru yaq du weru wara ndogo kilomuru dem jënd ñaar fukki kilo du weru wara ndogo liberu ciep dem tal kilo liber du weru wara lek ben fruit dem jënd ay conteneur fruit ci saare ko nañu yegne luñu am ci wer dañ ko wara bok ak mbok julit yi waye dañ ko wara organiser dañu wara sam alal ji nañu yegne lepp luñu am yalla ñu ko may nañu xër ci loolu nañu xër ci saraxati nañuy saraxé lepp luñu am nañ ci génné sarax bo xamantene ñu nak way gëm yalla ay ñokoy bok kon mbokk yi li mo doon hamasat hamasatun li shabab fi ramadan ndengane guñuy denk mbokk julit yi diko teunk diko gattal pour ñu mën ko jëriño ndax waxtu yu xat yu neew do nga ñaan yalla tabaarak wa ta'ala tiyaba yi ci am yalla nañ ko yalla boole assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.